takie auto nawet oryginalne, to jest wiadomo, że tam progi, podłoga, to się wszystko trzyma na izolacji, na lakierze, bo to zostało przeżarte, a paradoksalnie samochód jeszcze z 80-81 roku jest w świetnym stanie. I dojechaliśmy do mety Trójki pod Krzężycem, dojechaliśmy do mety oczywiście samochodem marki Fiat 126P. Miałem honor rozmawiać o tym aucie, które zrewolucjonizowało polski rynek, nie tylko motoryzacyjny, z panem Przemysławem Semczukiem. Dziękuję pięknie. Dziękuję również. A kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. The sun's coming up.

pozostając w klimacie melancholijno-kontemplacyjno-filozoficzno-metafizycznym, posłuchajmy trójmiejskiej formacji Ścianka w utworze Harfa Traw. Tak jak, proszę Państwa, mijają lata, niektóre rzeczy tylko zyskują na swojej atrakcyjności i tym bardziej ugruntowują swoją pozycję jako ważną. W tym wypadku chodzi oczywiście o muzykę w wykonaniu grupy Suicide pod przewodnictwem Alana Wegi. Jednak pierwsza płyta jest w tym wypadku tą kluczową i z tej właśnie płyty grupy Suicide pod tytułem Suicide posłuchamy utworu Rocket USA. Trójkowej aptece nocnej. Czas, proszę Państwa, na Polskę południową. Grupa Siaki z miasta Sosnowiec w utworze Czasem.

somewhere where I'm a top floor bottom buzzer. Top floor bottom buzzer. Top floor bottom buzzer. The middle won't work. Kitchen, she's mixing drinks. She's mixing one for me, I think. And one for Mary Ellen and one for Jane. Priscilla, she knows how to use a shaker. She doesn't get up as early as a baker, uh-uh. Dzisiaj będziemy dalej, proszę Państwa, stawiać właśnie na psychodelię, w tym wypadku połączoną z transem, z takim bardzo nowoczesnym podejściem do grania, mimo wykorzystywania takiego archaicznego zestawu podstawowego, czyli perkusja, bas, gitara i głos, grupa Popsysze i Czarne Kamienice. Miasto mieni się, widzę

Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami bristolska formacja Massive Attack, Voodoo in My Blood. Voodoo, my blood is living. Bad taste, I'm chilling. Jimmy got soul, let me mimic. It's not quite right, you must be a cynic. Sign on the walls, I was grinning. Coming to my time, come see me. Sucker to me, sucker to Timmy. I'm yours, I'm yours. Why does the blood of a stick to your teeth? Mama's still giving me breathing. Why does the blood of a stick to your teeth? Mama's still giving me breathing. Why does the blood of a stick to your teeth? Mama's still giving me breathing. Jedna z ciekawszych formacji na polskiej scenie muzycznej, w tym wypadku podejście czysto awangardowe, a i tematyka w gruncie rzeczy bardzo zdystansowana do w ogóle całokształtu tej twórczości. Grupa Ryby i utwór Ciepło. Wczoraj we wspólnocie się odbyło naszej mieszkaniowej comiesięczne zebranie. No i tym razem główny temat to było ocieplenie budynku, bo u nas jednak mieszkają emeryci, osoby starsze, rodziny z dziećmi. Nikt w ogóle nie lubi, jak mu zimno, a nadchodzą mrozy. I budynek jest przestarzały, elewacja już nie trzyma ciepła, więc był pomysł, znakomity moim zdaniem pomysł, żeby ocieplić to papą holenderską, pewną taką ilością papy sprowadzanej tanio z Holandii, jest taka firma.

Tej formacji w gruncie rzeczy nie trzeba specjalnie rekomendować, a właściwie nawet w ogóle nie potrzebuje żadnych takich zachęceń do słuchania. Grupa The Kills i utwór New York. Jedna z najlepszych interpretacji, jeśli nie najlepsza, utworu z repertuaru grupy Manam pod tytułem Oddech Szczura w wykonaniu grupy Siku. Pierwszy czur jest już na murach i ociera się o ścianę.